Presentem les guitarres. Aquí, a la meva dreta tenim en Ferran. Un aplaudiment per la guitarra, Ferran. L'altra guitarra. A la meva esquerra tenim en Dani. Un aplaudiment per la guitarra, Dani. Deixo menys. Now, you said the demon's half a dead, but it's a stamp. Oh, yeah.